3,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 sierpnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polska wysyła grupę strażaków do Grecji. Pomogą w walce z pożarami. Nieco więcej zakażeń koronawirusem. Są też kolejni pacjenci w szpitalach. Wakacyjne przeboje wieczorem na koncercie w Jastarni oraz na antenie Trójki. Polscy strażacy pomogą Grekom w gaszeniu pożarów. Wyruszą o 14 z Wrocławia. Będzie to 143 ratowników i 46 pojazdów. Decyzję o wysłaniu strażaków do Grecji podjął premier Mateusz Morawiecki. Potem jako pomoc w walce z żywiołem poprosił szef greckiego rządu. Pożary w Grecji szaleją w ponad 100 miejscach. Zginęły dwie osoby, tysiące musiały uciekać z domów. Ogień pojawił się też w sąsiednich krajach Albanii, Bułgarii i Macedonii Północnej. W Turcji płonie od ponad 10 dni. Rano do tego kraju wyruszyła druga grupa polskich strażaków i policjantów. Black Hawk wystartował z lotniska Warszawa-Babice, informuje Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Na pokładzie śmigłowca znalazło się 4 pilotów policyjnych, 4 inżynierów mechaników, a także 3 strażaków ratowników o specjalności ratownictwa wysokościowego. Turecką granicę przekroczyli już ratownicy, którzy wczoraj rano ruszyli samochodami. Polacy będą gasić pożary, używając do tego podwieszonych do kadłuba śmigłowca zbiorników na wodę. Będą to zrzuty wody. Strażacy zabrali ze sobą oczywiście 2 zbiorniki, które wymiennie będą mogli podpinać pod kadłub helikoptera. Zbiorniki mają pojemność 1500 bądź też 3000 litrów. To jest historyczna tego typu akcja prowadzona przez polskich strażaków i policjantów, dlatego że pierwszy raz w użyciu będzie wykorzystany tego typu sprzęt przez strażaków. Jest to świeży zakup dokonany przez Państwową Straż Pożarną. Gigantyczne pożary w Grecji i Turcji to efekt fali ponad 40-stopniowych upałów na południu Europy. Akcja za akcją ratowników na Mazurskich Jeziorach pomogli wczoraj 34 osobom. Mimo fatalnej pogody i ulewnego deszczu, niektórzy żeglarze wypływali z portów. Ratownicy interweniowali 10 razy, informuje Karol Dylewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Tonący houseboat, którego trzeba było ratować. Doszło również do wywrotki jachtu klasy Omega. Żeglarze, którzy przepływali obok motorówką, bardzo ładnie tutaj się zabezpieczyli. Tych poszkodowanych czekali na naszą motorówkę. No i o 4:00 dostaliśmy informację o zgłoszeniu do osoby, która uskarża się na pieczenie w klatce piersiowej. Po dopłynięciu załogi medycznej okazało się, że jest to świeży zawał. Pacjent został przekazany karetce kołowej. Dziś warunki do żeglowania także nie są najlepsze. Wiatr w porywach do 5 w skali Beauforta i też może padać. 181 nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby. To o 11 więcej niż wczoraj i o ponad 30 więcej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarły 4 zakażone osoby, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W szpitalach przebywa obecnie 307 pacjentów covidowych, o 11 więcej niż w piątek. W przedostatnim dniu Igrzysk Olimpijskich w Tokio Polacy mają szansę na zdobycie kolejnych medali. Za 1,5 godziny w finale skoków z wyż wystartuje Kamila Litwinko. Z kolei o 13:40 Michał Rozmys będzie rywalizował na dystansie 1500 metrów. Dziś też pobiegną nasze sztafety, żeńska i męska na dystansie 4x400 metrów. To po 14:00. Jako pierwsza z polskich lekkoatletów wystartuje Kamila Litwinko, która w eliminacjach pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości 195 cm. Niedługo później na olimpijską bieżnię wybiegnie Michał Rozmys, który mimo straty buta w eliminacjach dostał się do finału. A na zakończenie dzisiejszych występów polskich lekkoatletów najpierw pobiegną kobiety w sztafecie 4x400 metrów. Wśród nich Justyna Święty-Ersetycz. Ja się cieszę, że jestem tutaj, bo nie wiedziałam, że tutaj wystąpię tak jak większość dziewczyn z nas, więc jesteśmy zmotywowane, wiemy po co tutaj przyjechałyśmy. Następnie również w sztafecie do walki o medal olimpijski ruszą mężczyźni. Jakub Krzewina zapewnia, że motywacji jemu i jego kolegom w finale nie zabraknie. Charakteru mi zabraknie na pewno. Jesteśmy ekipą, mega mnie to motywuje też do walki. A Kajetan Duszyński zapewnia, że wraz z kolegami ze sztafety będzie walczył o jak najlepszy wynik. Myślę, że w naszym zasięgu poprawienie rekordu Polski, no ale każdy bieg jest inny i trzeba się jak najwyżej starać. Do tej pory nasi lekkoatleci zdobyli w Tokio 8 medali. Tokio, Witold Banach, Polskie Radio. W sumie Polacy wywalczyli na igrzyskach 13 krążków. Ostatni brązowy medal wywalczyły nad ranem polskiego czasu kajakarki Helena Wiśniewska, Justyna Iskrzycka, Karolina Naja i Anna Puławska. Morze, plaża i dobrze znane melodie. Wieczorem w Jastarni koncert Wakacyjne hity wszechczasów. To wyjątkowe wydarzenie, zwraca uwagę prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To jest takie wyjście do słuchaczy, to jest raz, ale dwa, takie zwrócenie uwagi na

Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo bytu musa warzyki łez. Rosza! Tu Wojciech Cejrowski, a w piosence wystąpił wąż taneczny, wybudowany od pierwszego gościa, który poczuł się hucznie i postanowił huczną zabawę urządzić. Chciałem ogłosić, że wolno tańczyć. Na bulwarze w Polsce widziałem jedną parę, która miała słuchaweczki na uszach i oni tańczyli, myśmy tej muzyki nie słyszeli, a oni tańczyli bardzo zgrabnie z jakiejś szkoły tanecznej pewnie, ale w normalnych ubraniach na wakacje pojechali sobie i nagle na bulwarze tańczyli jakieś tango, potem zmieniali tango na coś innego i człowiek im się przyglądał i przez ten bulwar pomiędzy ludźmi zygzagowali elegancko i w związku z tym na cześć tej jednej pary, pierwszej mam nadzieję z wielu i słuchawki może odwrócić trzeba uszami na zewnątrz, żeby reszta ludzi też słyszała, co państwo tańczą i trzeba robić właśnie tak jak w tej pieśni, od tego są bulwary, od tego są jest molo w Sopocie, od tego są różne takie miejsca, plaża może być od tego, żeby urządzać huczne zabawy latem. Muchas mujeres y buena orquesta pisali. No jak orkiestrę się zorganizuje, to już jest w ogóle cudownie, a potem mieli tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza. I jeszcze dużo piwa na końcu i wino i rum na początku, bo rum pewnie jeden, bo najdroższy, potem wina dwie skrzynki, czyli dla tam osób było, zależy, no, żeby wszystko w normie było. I mucha cerveza. I było bardzo przyjemnie. Wolno tańczyć, to będzie wykład na ten temat. W tej godzinie audycji wolno tańczyć i właściwie fiesta już się zaczęła, tylko państwo się powinni do niej przyłączyć. Przy czym tańczyć? Przy czymś, co już jest gotowe, a jak nie ma nic gotowego, to ugotuj coś samemu. Señores, lo que les voy a contar es algo muy diferente que no sé cómo explicar. Preparamos una fiesta para bailar sin parar, pero ahora ustedes verán lo que nos hizo gozar. Que enloquecía a la gente y cuando más yo me embullaba se fue toda la corriente. Continuamos la descarga, la fiesta nunca paró, bailando hasta el fin seguimos este ritmo arrollador que ahora te trae la banda solamente con la voz. La música sofoca, todos están bailando. No quiero que te asustes con el apagón, porque ya está sonando el bajo con la percusión. Dice. Ok, José, el ritmo se embullaba, la fiesta continuaba. La música se oía hasta en la parada. Se encendían las luces en todo el portal. Y una baby me decía cómo suenan los metales. Los trombones de sampling. La timba está casi completa, tremendo invento. Pero me parece que aquí falta un instrumento. Y como es un merengue lo que suena ahora, yo voy a hacer lo mío, tocando la tambora. Yo sé que sí. przy czym tańczyć. No, przy niczym albo przy wszystkim, przy czymkolwiek. Ci goście tutaj nie mieli żadnych instrumentów, cały ten utwór, podkład i słowa i wszystko wykonali na swoich organach głosowych, było ich czterech. To takich zjawisk było wcześniej wiele. Bobby McFerrin, Al Jarreau, Urszula Dudziak była, Novi Singers, Take Six i jeszcze był Manhattan Transfer, chyba też takie rzeczy robił. No więc można po prostu na organach i widziałem gości takich wielokrotnie. W bramie się ustawiają, placowego nie chcą płacić, wzmacniacza nie mają, po prostu stają obok siebie i zaczynają wydawać siebie różne dźwięki i oni są pierwsi, którzy tańczą, bo żeby do rytmu te dźwięki wydawać, żeby się klepać perkusyjnie. A ja tutaj mam jeszcze krucyfiks, więc z dzwonkiem, żeby się klepać perkusyjnie po klacie, to niczego nie trzeba poza sobą. Staje się po prostu w brameczce, kapelutek, jakby policja pytała, czemu na ziemi leży kapelusz i tam są pieniądze. Proszę pana, no bo w kieszeni mi przeszkadzały, więc sobie tu odłożyłem na ziemię i tak tutaj sobie śpiewamy i można tańczyć przy tym. Bardzo piękne zjawisko, zapraszam państwa. W następnej pieśni będzie ogłoszenie, że fiesta. Fiesta została urządzona i tam jest ron i pasteles, czy jakieś ciasteczka tam są, czy krakersy i lechon. Lechon to jest prosiak pieczony. Musi, w Ameryce Południowej musi być prosiak pieczony, w Polsce karkówka. O, jest takim zjawiskiem, które jak się coś urządza, to się karkówka pojawia często. No i teraz do czego służy fiesta, powiem państwu, i tańce. No, one wytrząsają różne rzeczy z człowieka. Bagaż, cały bagaż zeszłego tygodnia można wypocić. Psychiczne złogi można wytańczyć z siebie, wypocić, wytrząsnąć, cudowne. Fiesta jest na smutki, fiesta odcina, fiesta pozwala rozterki zapomnieć, pozwala wejść w nowe relacje, wytrząsnąć, złość z siebie pozwala fiesta i tańce. W związku z tym wolno tańczyć, a nawet należy. La vuelta de esquina está, pero no se apure que la Navidad a la vuelta de esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. Mi puerta se está acercando diciembre, que estrecha para vacilar. Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Sigamos compadre, vaya a buscar a comadre. Sigamos compadre, sigamos. este chaveto, compay, olvidemos todo, porque ya gozarlo todo. Bendito, dame gozar lo último, la cosa está bendito. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szedłem sobie po bulwarze już po wszystkim wieczorem, poszedłem zjeść coś, potem wróciłem. Ja to zwykle jem, jak do Polski przylecę, to tatara jem i śledzie we wszystkich formach, bo w Ameryce tego nie uświadczysz. No i przechodziłem dwukrotnie koło restauracji, którą sobie w większej części jakaś grupa z okazji jakiejś wynajęła, młodych ludzi sporo. Raczej to nie była korporacja, tylko jakaś prywatna imprezka. No i puszczali tam sobie muzykę, tańczyli, jedzenie mieli podane, wszystko pięknie, tylko ta muzyka była taka za mądra trochę, żeby ta balanga się rozkręciła. Przychodziłem drugi raz, potem była zbyt popularna ta muzyka i przez to nudna. Muzyka do tańca głupia musi być, tak uważam. Musi być trochę głupia, wtedy się lepiej tańczy i w związku z tym załatwiłem im płytę Latino, byle jaką płytę po prostu ze sklepu pierwszego lepszego z księgarni, czy tam od straganiarza można kupić pierwszą lepszą płytę Latino w ciemno. Znalazłem taką i jeszcze dokupiłem do tego drugą, bo nie wiem, dokupiłem. I najpierw im dałem to Latino, przeczytałem to jakieś kompletna, nawet nie wiem, czy to nie był oficjalny pirat, że ktoś po prostu pozbierał piosenki przypadkowe i tam nawkładał bez sensu, ale pięknie się przy tym bawili i dwie piosenki z tej badziewnej płyty państwu za chwilę zaprezentuję. Nawet trudno mówić, czy to są piosenki, czy co to jest, ale tańczyć się przy tym dało świetnie. Jak oni wymienili, no przyszedł pan Cejrowski, podał im płytę, mówił, państwo sobie to puszczą, będzie lepsza zabawa. A pan z nami potańczy? Ja najpierw sobie tam się przejdę, zobaczę, jak zaczniecie tańczyć, to się przyłączę. No i zaczęli puszczać te moje dwie płyty w kółko i potem nad ranem jeszcze ich widziałem, że cały czas pomiatają tymi dwiema płytami w kółko, o swoich zapomnieli. I z pierwszej płyty było takie. Stavroso. Pięknie zaaranżowane to było, bo można było na szybko albo na wolno tańczyć do tej samej melodii. Na szybko, tak jakby ją dobrze podgłosić, to wtedy dwa razy szybciej człowiek mógł tańczyć, pomimo że ona taka trochę liryczna w tle. I teraz wolno tańczyć. Wolno, zachęcam wszystkich. Wyluźnij strój, pas popuść, but zezuj i krawat. I tańcz, człowieku. A ludzie myślą, że to tylko wieczorem się tańczy. Tańczy to raczej się w drugiej części dnia pasują. Nie, moja kruszynko, od rana, w południe, w słońcu, gdy gorąco. Słońce pomaga w tańcu, Latynosi to wiedzą, więc słońca państwu życzę do tańca właśnie i tam od lewa do prawa Szczecinowi słońca życzę i tam Koszalinowi życzę słońca i Trójmiastu słońc trzech życzę, a Warszawie życzę przeniesienia stolicy dokądkolwiek i wtedy zatańczycie z radości, że już jej nie ma w Warszawie. która też była z tej podejrzanej płyty i pojawiło się tam Viento del Caribe Perfume Tropical, czyli wiatr z Karaibów, jak powiew tropikalnej perfumy. No i do łóżka jej śpiewał: no mamuśka, co to ze mną się wyrabia? Jakoś tak przy tobie robię się gorący, śpiewał pięknie. Wiatr, u nas to by były tak, wiatr od morza i flądrą zawiewa, a ty, a, no tu, a tuż przy tobie twoja Ewa i zapomnij się w tańcu. Nikt cię tu nie zna na wakacjach, więc wstydu nie ma, po prostu sobie tańcz, ty i twoja Ewa i niech flądrą zawiewa. Allá fueron los bomberos. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wolno tańczyć. W Ameryce Łacińskiej mają trochę łatwiej, bo mają nazwy dzielnic bardziej sprzyjające temu, żeby się rozerwać. No, tutaj śpiewali En el barrio de Cachimba. Cachimba, jaka piękna nazwa. U nas są nazwy takie, no to pierwsze z brzegu, które pamiętam. Wola. Albo brudno. Albo stogi. No to nie są specjalnie bagno. No nie są nazwy do tańca. A Cachimba, ale od razu En el barrio de Cachimba se ha formado la corredera. To nie znałem tego słowa, ale wyobrażam sobie, że chodzi właśnie o ten korowód taneczny i tam się pojawiały sirenas w kostiumach kąpielowych, w takich cieniusieńkich kostiumach, które z przykrywaniem mają niewiele wspólnego. Natomiast można coś odkryć. No i teraz bailando. Jak człowiek tańczy, to się wiele rzeczy przydarzyć może. Właśnie w tańcu. Różne rzeczy się organizują w tańcu. To niekoniecznie chodzi o relacje między tymi dwiema osobami, taką, o której Państwo od razu w pierwszym uderzeniu myślą, tylko cała masa rzeczy bailando. W tańcu się załatwia nawet interesy w Ameryce Południowej. Za chwilę Państwo usłyszą, Meksykanie będą śpiewali, co się dzieje, gdy uprawiamy bailando. First time I met you, I just knew. I was so excited when you invited me to dance with you. It was the same song playing when I saw you dancing with him. I knew if I could dance with you, I could steal you away from him. Hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando, all night long. Hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando, all night long. Time we danced, everyone just knew we'd be dancing together all night through. And that guy she was with, he just turned and walked away. As we danced and danced all night away. Hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando, all night long. Hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando, all night long. Hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando, all night long. Hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando, czyli chodźmy tańcująco. Chodźmy dokąd. No, są takie dzielnice, gdzie daje radę, no przy morze, to jest niezła dzielnica, bo i morze tam jest i niekoniecznie może być przez samorzet morze, że jeszcze morze. Przy morze jest okej, ale Wrzeszcz, to nie wiem, czy to jest dobra nazwa. Może na jakieś głośne koncerty punk rockowe to jest dobra nazwa. No Wrzeszcz, śpiewaj, gwizdaj, żeby to się nazywało jakieś, a wrzesz to jest trochę agresywna nazwa, że się tak wyrażę, trzeba wtedy pójść do innej dzielnicy potańczyć i piękne zawołanie mężczyzna za chwilę wygłosi. Tych mężczyzn tam jest cała plejada, bo to są gipsowe króle, więc ich tam jest tylu, ilu kuzynów, cyganów znalazłem, tylu wziąłem do śpiewania razem. No więc będą śpiewać tak: bailamy, roztańcuj mnie. To Hiszpany są i Cyganie jednocześnie, trochę dalej na południe od Polski, ale może by dało się w gorącu lata zaimplementować również u nas. Bailamy, roztańcz mnie, przetańcz mnie, wytańcz mnie, wytańcuj mnie po prostu od lewa do prawa, mnie tak wytańcuj, rozumiesz, żebym aż był wytańcowany. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero wolno tańczyć i tańcz człowieku, a żeby dało się tańczyć, to rytm musi być nieskomplikowany. Piosenka nie może być zawiła. Chodzi o to, żeby w tańcu przycisnąć do piersi, żeby było brzuch w brzuch, klata w klatę, nos we włosy, szept w ucho. Wtedy wyjdzie, więc rytm nie może być zawiły. Kroki nie mogą być skomplikowane, tak jak w szkołach tańców uczą tych wywijasów wszystkich, to przecież pokopiesz wszystkich dookoła, albo sobie wywichniesz coś. Znalazłem, na sam koniec znalazłem jednak dla wrzeszcza coś. Otóż jest piosenka Dance and Shout,